Takej, Substruck, G-Mag i Maro w projekcie specjalnym. Dowiedz się więcej na www.saldwave.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dwie ofiary śmiertelne, wichury w Polsce, 140 tysięcy osób nie ma prądu. Parada Równości w Berlinie, uczestnicy nie uciekli od polityki. Mamy pierwszy medal w Paryżu, Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro. W całym kraju strażacy odebrali ponad 3000 zgłoszeń dotyczących huraganowych wiatrów i intensywnych opadów deszczu. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najwięcej interwencji strażacy podejmują w województwach mazowieckim i podlaskim. W pozostałych regionach kraju sytuacja się uspokoiła. Nadal oczekujemy na zgłoszenia, na numer alarmowy, jeżeli dzieje się sytuacja niebezpieczna, zagrażająca zdrowiu, życiu, czy po prostu mamy zablokowaną drogę lub trzeba niebezpiecznie opiera się o budynek, to należy dzwonić do straży pożarnej. W Łodzi złamany przez wiatr konar spadł na rowerzystkę. Kobieta nie żyje. W miejscowości Nowa Ukta ranny został mężczyzna przygnieciony przez drzewo. Wiatr wywrócił też łódź na jeziorze Niegocin na Mazurach. Jak tym płynęło małżeństwo? Informacja o wywrotce szybko trafiła do służb. Opowiada aspirant sztabowy Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wodnej Policji w Olsztynie. Na miejsce udały się służby ratunkowe. MOPR podjął z wody 66-letnią kobietę oraz nieprzytomnego 74-latka. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. W związku z silnym wiatrem PGE Dystrybucja ogłosiła stan awarii masowej w trzech oddziałach spółki: białostockim, warszawskim i łódzkim. W całym kraju bez prądu jest około 140 tysięcy odbiorców. Rozpylenie gazu pieprzowego było nieszczęśliwym wypadkiem, przekonuje organizator Sun Festival w Kołobrzegu. Po nocnym incydencie grupa uczestników imprezy miała podrażnione oczy, drogi oddechowe i skórę. Przedstawiciel organizatora imprezy, adwokat Artur Dejnowicz, mówi, że gazu nie rozpyliła osoba postronna, pochodził z pojemnika należącego do ochroniarza, mówi prawnik. Jedna z uczestniczek wymagała pomocy i w tym celu udało się dwóch ratowników medycznych i jedna z osób ochraniających imprezę. I w trakcie tutaj udzielania tej pomocy pojemnik z gazem po prostu pieprzowym niestety doszło do ulotnienia tego gazu i doszło do podrażnienia osób, które znajdowały się w pobliżu. Artur Dejnowicz zapewnia, że organizator będzie chciał się dowiedzieć, jak mogło dojść do rozszczelnienia pojemnika. Przynajmniej 300 tysięcy ludzi uczestniczy według organizatorów w Paradzie Równości w Berlinie. Podczas demonstracji w stolicy Niemiec w kilku miejscach pojawiły się też antyizraelskie hasła. Silni tylko razem, dla demokracji i różnorodności. To główne hasło tegorocznego spotkania mniejszości seksualnych. Organizatorzy spodziewali się nawet 500 000 uczestników. Według pierwszych szacunków pojawiło się ich mniej, między innymi z powodu deszczowej pogody. Największa w ciągu roku parada ruchu LGBT w Niemczech odbywa się od blisko pół wieku pod koniec lipca. Christopher Street Day to w obszarze niemieckojęzycznym odpowiednik polskiej Parady Równości czy angielskiego określenia Gay Pride. W głównym przemarszu ulicami Berlina uczestniczy 100 pieszych grup i 75 kolorowych platform z przedstawicielami różnych środowisk LGBTQ+, nie tylko z Niemiec. Policja podkreśla spokojny przebieg wydarzenia, zgłoszono jednak kilka incydentów związanych z antysemickimi transparentami oraz hasłami wzywającymi do intyfady i poparcia dla Hamasu. Między Bramą Brandenburską a Kolumną Zwycięstwa do północy przewidziana jest impreza taneczna i koncerty. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zdobyła dziś pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wywalczyła srebro w slalomie K1. Liczymy na więcej medali naszych reprezentantów. Ich zmagania można śledzić m.in. w Domu Polskim w Paryżu, który po raz pierwszy przyjął polskich kibiców. Będą się tu odbywały transmisje zawodów, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe oraz spotkania ze sportowcami. To są pierwsze dni funkcjonowania Domu Polskiego. Po raz pierwszy w ogóle w historii Dom Polski mamy. Przychodzi bardzo dużo osób, wszyscy są ciekawi, mamy bardzo fajne reakcje, wszyscy są szczęśliwi. Polacy mieszkający we Francji, ale też zawodnicy. Mamy wystawy sztuki, polskiego plakatu, historii polskiego olimpizmu. Wolił troszkę, teraz 30 idzie w górę. Tutaj w Domu Polskim mamy stanowisko z tatuażami tymczasowymi. Oczywiście mamy wzory olimpijskie, mamy Team.pl, mamy wieżę Eiffla. Serwujemy, wiadomo, kuchnię polską. Ale mamy promocję regionu lubuskiego. No a daniem gorącym dzisiaj, cieszącym się bardzo dużym powodzeniem, bo już trzeci raz dorabiamy, jest właśnie Bigos na kapuście nadnoteckiej, również z dziczyzną. Ta wioska się okazała dużo fajniejsza niż myślałam. A z organizatorami i kibicami rozmawiał korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do północy obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w powiatach północno-wschodnich. Temperatura w nocy od 11 do 16 stopni, jedynie w rejonach podgórskich od 9 do 11 stopni, a jutro pogodnie, przelotne opady deszczu na północy, temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Jacek Chauryluk, witam ponownie. Samo H. Śpiewali o nim piosenki, pisali dla niego utwory. 19 lipca tego roku w wieku 58 lat w Bamako zmarł jeden z największych afrykańskich muzyków ostatnich lat, Malijczyk Toumani Diabaté. Właściwie zmarł w momencie rozkwitu kariery i gdy ta kariera rozwijała się od kilkunastu lat w sposób imponujący, zmarł w sile wieku. Według rodzinnej tradycji należał do 70. pokolenia griotów, czyli strażników muzycznej tradycji. takich muzyków, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali tradycję, tradycję muzyczną, tradycję gry na różnych instrumentach, ale także przekazywali historię, bo jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, gdy umiera griot, to tak jakby płonęła biblioteka. Instrumentem Tumaniego Diabate była kora, z której uczynił instrument o międzynarodowym znaczeniu i myślę, że to podobnie jak w latach 60. i 70. Ravi Shankar stał się ambasadorem sitaru, tak Tumani Diabate stał się ambasadorem kory i to dzięki niemu ten instrument rozbrzmiewał w bardzo różnych produkcjach muzycznych i stał się po prostu instrumentem rozpoznawalnym. W tej godzinie naszego dzisiejszego spotkania posłuchamy bardzo różnych utworów Tumaniego Diabate, ale także jego spotkań z innymi artystami, bo to było najbardziej interesujące w jego karierze, to, że wyniósł korę poza Mali, poza Bamako i pokazał, w jaki sposób ten instrument może istnieć w zupełnie innych stylistykach niż ta, w której wyrósł, w której dorastał i z którą był tak integralnie związany. Przed momentem różni artyści i hołd złożony właśnie temu muzykowi Mani Tumani, jeden z wielkich przebojów roku 2017, kiedy to francuscy artyści, ale także francuscy artyści związani z Afryką nagrali album, na którym pojawił się właśnie Tumani Diabate, Futuma Diawara, czy Sidiki Diabate, syn Tumaniego i Matthew Shedid, czyli M. A teraz już Tumani Diabate solo. Thank you. Pięknie brzmi kora pod palcami Tumaniego Diabaty. Bardzo cenię sobie zwłaszcza te nagrania, które powstały w pierwszej dekadzie XXI wieku i między innymi ten album Timande Variations opublikowany w roku 2008. Nie będę Państwu szczegółowo opowiadał historii życia tego artysty. Myślę, że najważniejsza jest w tym wypadku, jak zwykle w przypadku artystów, muzyka. Muzyka bardzo różna i te różne spotkania, które w jakiś sposób determinowały karierę i twórczość Tumaniego Diabaty. Oczywiście brzmienie kory to jest to, co było dla niego najbardziej charakterystyczne i to, w jaki sposób potrafił połączyć korę z innymi instrumentami, na których grali artyści flamenco, artyści, którzy wykonywali jazz, czy muzykę klasyczną i gdzieś zawsze kora Tumaniego Diabaty miała swoje miejsce i miała swój urok. Gdy miał 6-7 lat, w roku 1971 rząd Mali wydał taki oficjalny zestaw płyt, 6 płyt winylowych zatytułowany Première Anthologie de la Musique Malienne, czyli pierwsza antologia muzyki malijskiej. Przypomnijmy, Mali jako republika powstała we wrześniu 1960 roku. I jednym z artystów, który pojawił się w tej antologii, był Sidiki Diabaty, czyli ojciec Tumaniego, grający na korze. I to właśnie od niego Tumani Diabaty uczył się gry na tym instrumencie. Tyle tylko, jak sam wspominał w jednym z wywiadów, to były lekcje, nie lekcje. To znaczy jego ojciec nigdy nie przekazywał mu bezpośrednio wskazówek, w jaki sposób ma grać na tym instrumencie, tylko kazał mu słuchać. W związku z tym Tumani Diabaty po prostu słuchał grającego ojca, grającego dziadka i innych artystów malijskich i w ten sposób uczył się gry na tym instrumencie. Żadnych oficjalnych lekcji i żadnego przekazywania dokładnych informacji i tak też Tumani Diabaty czynił w przypadku swoich dzieci, których także uczył gry na tym instrumencie. Zatem początek lat 70., a później ta ważna data, myślę, w jego życiu to rok 1987, kiedy został zaproszony przez producentów angielskich na koncert. Koncert, który był organizowany przy współudziale BBC Free, ale także South Bank Center w Londynie. Wtedy pojawił się w zespole ojca, bo przecież grywał w jego zespole, zagrali koncert w Londynie, ale jego gra wzbudziła tyle emocji, że Tumani Diabaty pozostał w Londynie przez 7 miesięcy i wtedy właśnie zarejestrował swój pierwszy solowy album Kaira. bez żadnych poprawek. Po prostu jednego popołudnia wszedł do studia i zarejestrował cały materiał wydany przez Joey Boyda, czyli słynnego producenta, szefa wytwórni Hannibal w roku 1988 i tak rozpoczęła się jego kariera fonograficzna. Zaraz później Tumani Diabate założył swoją orkiestrę, bo oprócz tego, że występował z różnymi artystami, to miał pewien skład artystów malijskich, czyli Symmetric Orchestra, którzy grali na bardzo różnych instrumentach i to był taki zespół, jeśli chodzi o orkiestry, no najważniejszy w karierze Tumaniego Diabate, ale co ciekawe, na nagranie płyty czekał blisko 16 lat, ponieważ album Boulevard d'Indépendance pojawił się dopiero w roku 2006. I był to skład znakomitych malijskich muzyków, którzy grali pod kierownictwem Tumaniego Diabate. bagarama tabana na bana le troma ganti bana mume omuru di bana ja ga troma ganti bana mume buzuru ne ga tse ka sene ka sene sa sene fa bure ta ta fa bure mata fi ma mata ga ma doku ma don na bana e tuma ni bisi sa ko mu do nu ke tuma ni na me sirigi ba ba le ko e Money wala mon leve biko tumani ginyon te jamani do Kenya je dali mazadi tumani ginyon te jamaro tumani tumani manale tumani manale tumani manale ginyon te jamani do tumani manale tumani manale mani mana le guiño que me llaman lo Kolejny utwór poświęcony Tumaniemu Diabate, Tumani po prostu taki tytuł nosił, i Tumani Diabate Symmetric Orchestra, czyli zespół afrykańskich, głównie malijskich artystów prowadzony przez Tumaniego Diabate w nagraniu z 2006 roku, ale jak wspomniałem, to był taki zespół, który istniał od początku lat 90., który pojawiał się w różnych składach. Dzisiaj wspominamy malijskiego muzyka, który zmarł 19 lipca tego roku. Właściwie w momencie, kiedy grał na całym świecie, kiedy koncertował z najlepszymi artystami, odchodzi w sile wieku, po krótkiej chorobie, jak podała rodzina. Więcej informacji na ten temat nie przekazano. To był duży skład, w którym brał udział Tumani Diabate, ale jak wspominałem, rozpoczynał karierę od gry w zespole swojego ojca, Sidiki Diabate. I myślę, że tutaj ważna informacja jest taka, że jego ojciec, Sidiki Diabate, w roku 1970 nagrał w ogóle pierwszą płytę, na której pojawiła się Kora, i wraz z nim wystąpił Diélmandy Sissoko, czyli ojciec Balake Sissoko, przyjaciela przez wiele lat Tumaniego Diabate, z którym także wspólnie nagrywali i koncertowali. Wspólna ich płyta Ancient Strings to był taki punkt odniesienia dla tych artystów, którzy postanowili w roku 1998 zarejestrować kolejny album, który nawiązywał właśnie do tego, co zdarzyło się w roku 70, czyli New Ancient Strings, i to była wspólna płyta duetowa Balake Sissoko i Tumaniego Diabate. Tak jak wspomniałem, to co wyróżniało Tumaniego Diabate, chociażby w stosunku do ojca, to była ta otwartość na nowe brzmienia i chęć spotkania z artystami, którzy wywodzili się z zupełnie innych środowisk muzycznych. Myślę, że ten wyjazd do Londynu w roku 1987 był znaczący. To, że wówczas spotkał się z artystami właściwie z całego świata, że mógł grać, improwizować, że natychmiast zarejestrował płytę, spowodowało, że brzmieniem Kory, brzmieniem tego instrumentu zaczęli interesować się inni artyści, i to także w dużym stopniu zdeterminowało karierę tego muzyka. Nagrał 14 oficjalnych płyt od 1988 roku, czyli od albumu Kaira, który został nagrany w Londynie, po ostatni album The Sky in the Same Color Everywhere z 2023 roku we współpracy z irańskim muzykiem Kayhanem Kalorem. Ale na tych jego albumach pojawiali się bardzo różni muzycy, ponieważ brzmienie Kory, czy też styl, może bardziej interpretacji Tumaniego Diabate, był bardzo ponętny i niezwykle atrakcyjny. Pod koniec lat 90. artysta nagrał płytę z amerykańskim bluesmanem Taj Mahalem, i to była, jak pamiętam, jedna z ulubionych płyt prezydenta Baracka Obamy. sweet on me. Sweet a little honey bee, my queen bee. Rock me to my soul, love me to my soul, my baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Honey in your honey pie, pot the body is hot. Honey in your honey pie, on the pot is what you got. To ooh, my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Watching and look at around. Stop now, shake it some. Dance and having fun. Love me to my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby. To my soul. Rock me to my soul. Mahal i Tumani Diabate, rok 1999. Gdybym miał wskazać jednak moje ulubione albumy tego artysty, to bez wątpienia wybrałbym dwa krążki, które pojawiły się w odstępie 5 lat, chociaż zarejestrowano je właściwie rok po roku, rok 2005 i rok 2006. To płyty duetowe i Wielkie Spotkanie. Tumaniego Diabaté i mistrza gitary Ali Farka Touré. Zresztą obie płyty otrzymały nagrodę Grammy, ale nie to jest istotne. Myślę, że to spotkanie było czymś niezwykłym w historii Tumaniego Diabaté, dla którego Ali Farka Touré był wielkim mistrzem. I mimo, że cenili się nawzajem, to tak naprawdę w ciągu ich życia spotkali się kilka razy i zarejestrowali wyłącznie 2-3 godziny muzyki, nie więcej. In the Heart of the Moon, rok 2005 i następnie Ali and Tumani, wydany już później, w roku 2010, ale jak powiedziałem, nagrany w 2006. In the Heart of the Moon, pierwsza ich wspólna sesja gdzieś na dachu hotelu Mandé w Bamako z widokiem na całe miasto i swobodne improwizacje dwóch muzyków, którzy rozumieją się właśnie bez słów. Przepiękna muzyka i jednocześnie taki dokument tego, w jaki sposób ci artyści potrafili się dogadać, potrafili czuć swoją muzykę i połączyć te dwa instrumenty. Z pierwszej płyty wybrałem dla Państwa kompozycję Messie Le Maire de Niafunke, ponieważ no, jest pewna historia, która jest ukryta za tym tytułem. Otóż to jest kompozycja, którą Tumani Diabaté zadedykował Ali Farka Touré, który nieco wcześniej przed nagraniem został burmistrzem w miasteczku Niafunke. W związku z tym to był hołd dla Ali Farka Touré i kompozycja, którą on dedykował właśnie swojemu mistrzowi. Messie Le Maire de Niafunke. Tumani Diabaté i Ali Farka Touré. Thank you. Diabaté i burmistrz Ali Farka Touré. Monsieur le maire de Niafunke. Pierwsza sesja, rok 2005 w Bamako, druga sesja już w Londynie, przed ich wspólnymi koncertami w Europie, które promowały album In the Heart of the Moon. Zarejestrowane nagrania właśnie w 2005 roku pojawiły się już po śmierci Ali Farka Touré, który zmarł w roku 2006. I ta druga płyta to była przepiękna kontynuacja tej współpracy i znowuż niezwykłe opowieści rozpisane na dwa instrumenty, chociaż czasami także w tej sesji pojawiali się inni. Pojawił się Orlando Lopez grający na basie i syn Ali Farka Touré, czyli Wie Farka Touré, grający na instrumentach perkusyjnych i śpiewający. Z tej drugiej płyty wybrałem dla Państwa dawny temat Bemankan, zamieniony przez artystów w przepiękny walc. Toumani Diabaté i Ali Farka Touré. Thank you. Ani Diabaté i Ali Farka Touré. Z kim nie współpracował ten malijski artysta? Taj Mahal, tak, to już wiemy. Puzonista Roswell Rudd, virtuoz banjo Bela Fleck, znakomity wiolonczelista Yo-Yo Ma. Tumani Diabaté nagrał także płytę z London Symphony Orchestra. Nagrywał z wieloma muzykami, oczywiście afrykańskimi. No, gdy Damon Albarn zakochał się w muzyce afrykańskiej i wydawał swój album malijski, to oczywiście nie mogło zabraknąć na nim także Tumaniego Diabaté. A gdy w 2006 roku Björk nagrywała album Volta i zapragnęła na nim brzmienia kory, to zadzwoniła do Tumaniego Diabaté. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. Be Pierk się nie odmawia. Zresztą właśnie nie było powodów, żeby odmówić Hope, Too Many Diabete i Pierk z płyty Volta. I brzmienie tego instrumentu niezwykle ważne w tej kompozycji. Zresztą później artyści pojawili się także na scenie. W takim bardzo zwięzłym, a jednocześnie retrospektywnym artykule, który pojawił się w Guardianie po śmierci Tumaniego Diabete, dziennikarz wspomina swoją wizytę w Bamako, w domu Tumaniego Diabete, kiedy rozmawiali o właściwie nie tylko jego muzyce, ale muzyce, która go inspiruje. Na zakończenie Tumani po prostu wziął korę i dziennikarzowi dał mini koncert, a na zakończenie, gdy się pożegnali, powiedział, że jeszcze nie wychodź, ponieważ na zakończenie zagram coś dla ciebie ze swoim synem, Sidiki Diabete. I pamiętaj, że tradycja griotów cały czas jest przechowywana i cały czas jest kultywowana i to na pewno Sidiki Diabete będzie dziedzicem tego, co zrobił do tej pory Tumani Diabete. To było kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, kiedy Guardian opublikował duży wywiad z Tumanim Diabete. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania coś zupełnie innego, czyli spotkanie afrykańskiego muzyka z artystami brazylijskimi. Arnaldo Antueszem i Edgardem Skandurrą. To będzie finał naszego dzisiejszego spotkania poświęconego Tumaniemu Diabete. Jacek Hawryluk i Katarzyna Firz-Wojtkowska. Do usłyszenia. A curva da cintura vai pra lá, a beira da cadeira vem pra cá. Deixa a onda chegar. Da menina quer mexer e a neblina vai umedecer. Deixa a seiva correr. Devagar. O dia nasceu, amadureceu. Caiu, semente cresceu. Maria areia sempre a se beijar e a folha da palmeira balança. Deixa a onda chegar. Sereia quer mexer, seu rebolado quer me enlouquecer. Deixa a seiva correr. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne.